hej, to jest nasz mieczacz, ukolony, hej. Kolony, czuwaj wiaro i wytężaj słów. Wytężaj słów, młody duch, pracując za Bóg. Pracując, czuwaj wiaro, hej. Wytężaj słów, wytężaj słów, młody duch, jak star. Wiara się bije, wiara śpiewa, szkody się złoszczą, krew ich zalewa. Czuwaj wiaro i wytężaj słów, wytężaj słów, weź swój młody duch, weź młody duch, pracując za dwóch, pracując. Czuwaj wiaro i wytężaj słów, wytężaj słów, weź swój młody duch, swój duch jak star, weź zamić szafa i granaty, za każdym razem dostają waty. I co dzień się przybliża chwila, że zwyciężymy i do cywila, hej! Do domu czuwaj wiaro i wytężaj słów, wytężaj słów, weź młody duch, weź młody duch, pracując za Bóg, pracując, czuwaj wiaro, hej! Wytężaj słów, wytężaj słów, weź młody duch, weź młody duch, jak stal. Pięknie się tego słucha. Pięknie. Kapella. Aleksandra Dziółkowska-Boem. Wracamy do pięknych postaci Powstania Warszawskiego. Mówiła się o Wiesławie Chrzanowskim. I chcę wspomnieć o jego nie żonie. Tym Wiesławie już wiemy, w tym słynnym fotografiku Powstania. No, ale nie można nie wspomnieć o jego żonie. Oni mieli wspaniałe szczęście do kobiet, powstańcy. Oni w ogóle... Tworzyli tak cudowne pary. Tak. Jakie oni w ogóle, jacy są na tych fotografiach, piękni ludzie. Ona przecież jest roześmiana, wspaniała dziewczyna. On wygląda jak Rudolf Valentino na tych zdjęciach. I teraz pani Halina Chrzanowska. Dla mnie to było bardzo poruszające, ponieważ on już jest, wiem, że wiedziałam, że on już ma nie pamięta i niestety zanik pamięci, ale ona mi zaczęła opowiadać o swoim życiu i opowiedziała taki przytoczę to, powiedziała, pożegnaliśmy się, było powstanie, mieliśmy się spotkać następnego dnia, a zobaczyliśmy się po 4 latach. I mówi, ja nikomu nie opowiadałam o tym, co się ze mną działo, ani nie opowiadałam nawet swojemu mężowi. Ona została wysłana do Ravensbrück i ta młodziutka, piękna dziewczyna zbierała z innymi kobietami, zbierała ciała, czy w ogóle chore kobiety, które musiała z koleżankami nieść i układać, zabierać te ciężko chore kobiety i chodzić po barakach. I że tak powiem, na takim stosie układały te ciała. I kobiety żyły, były wychudzone, wycieńczone, ale wciąż żyły i prosiły w różnych językach, żeby je zostawić. I pani Halina mówi, pani Aleksandro, mnie teraz, mam córkę, mam wnuki, mam już prawnuki, ja po nocach o tym myślę. I to są obrazy, z których ja nie mogę się z nimi uporać. I to, że mówi, ja to wszystko dopiero pani teraz opowiadam, ponieważ jak się spotkaliśmy z mężem, Warszawa była w gruzach, to oni byli urodzeni w Warszawie i musieli w ogóle zacząć nowe życie i byli oboje z tak ciężkimi doświadczeniami, że nie to, że usiedli sobie i każdy opowiedział, co się z drugim działo. Oni to gdzieś zakopali, bo i tak rzeczywistość była naokoło straszna i musieli, prawda, nie o taką Polskę walczyli i musieli się uporać, żeby się, jak się pobiorą, żeby gdzieś zamieszkać, mieli dziecko i tak dalej, i tak dalej. I także, że pan Wiesław Chrzanowski, on nic nie wiedział, prawie nic nie wiedział, co się z tą żoną działo i ona mi te szczegóły opowiedziała i to było dla mnie takie, no takim trochę z pewnym zaskoczeniem, że ludzie tak sobie bliscy nie jakby się już po ślubie nie opowiedzieli sobie tych lat 4, co się z nimi działo. To bardzo, prawda, takie zabolesne rzeczy, żeby jeszcze jakby obciążać, że chcieli to gdzieś zakopać w pamięci. Chyba tak, bo ja miałem problem ze swoim ojcem, więźniem Sachsenhausen-Oranienburg. Też nie chciał nic opowiadać. Ale reakcją było to, że zainteresowałem się sam i całą tę obozową literaturę, jaką wtedy wydawano, przeczytałem. No, pewnie nie całą, ale bardzo dużo książek czytałem właśnie o obozach. A nie opowiedział tobie żadnych? Potem parę rzeczy takich opowiedział, parę rzeczy, ale jak już byłem dojrzałym mężczyzną. Później, ale to jeszcze dobrze, że zdążył, prawda? Bo niektórzy właściwie nic tym dzieciom nie opowiedzieli, jakby każdy miał gdzieś to zakopane w środku. Ja znam takie przypadki właśnie ludzi, którzy powiedzieli, że rodzice odeszli, oni się dowiedzieli, coś tam wiedzieli, ale już nie są w stanie ich wydobyć, dlatego ten pomysł w ogóle spisywania tych historii, to jest cudowne, o którym wspomniałeś wcześniej. I kolejną opowieścią jest taka para Marek i Krystyna Jaroszewiczowie. Ona jest Krystyna z Brzezickich, Jaroszewiczowa. I urodzeni w Warszawie, on był synem Władysława Jaroszewicza, który był odpowiedzialny za wywóz rządu polskiego, kiedy wybuchła wojna. Ja piszę w innej książce o nim, jak on mi opowiadał, jak nocami szły całe samochody i opuszczały Polskę. Jest to taka, pan Marek Jaroszewicz był znanym architektem w Ameryce, był autorem karty Machu Picchu, takiej karty ważnej dla architektury. I on opowiedział mi cały czas tak nostalgicznie wracając, że ja bym chciał być architektem w Warszawie, że tak mu żal, że on, a to jest to pokolenie, których oczywiście wojna wyrzuciła, i to samo Krystyna z Brzezickich Jaroszewiczowa. I coś się stało, że w czasie wizyty w Polsce on zmarł nagle. Mhm. I jest pochowany w Warszawie, także jej prochy też zostały przesłane do Warszawy, czyli wrócili, los rządził, że wrócili tak. Do Warszawy. Lubię niestety zaznaczać ciekawsze strony załamywaniem prawego rożka. I tu, a to się przydaje w mojej pracy, właśnie zdanie pana Jaroszewicza. Tobie przekazane. Miałem ciekawe życie. Wolałbym jednak móc działać w Polsce. Praca dla kraju to była zasada, w myśl której mnie wychowano. Ale nie odczuwam żalu, bo lubią mnie i szanują zarówno Polacy, jak i Amerykanie. O, tak, ale jednak. Chciałby budować domy w Polsce. Tak, tak. Jaka to strata straszna na Polski, że ci wszyscy ludzie gdzieś indziej byli tacy zdolni i z taką przeszłością. No. Ale że zmarł nagle w Warszawie i że urodził się i wrócił do Warszawy. Dla mnie to jest coś bardzo takiego, było wstrząsającego. Się ucieszyłam, że tak się stało. Tak, oboje leżą na powązkach. Tak, był rektorem Wydziału Architektury na Uniwersytecie na Florydzie. No, w wielu uczelniach poświęcił się pracy dydaktycznej. To też charakterystyczna rzecz, bo praca dydaktyczna nie daje tak wielkich pieniędzy w Ameryce, prawda? Tak. Jeśli chcesz mieć pieniądze, to musisz iść do biznesu, a nie do nauki. A on mówi, a to jest właśnie takie polskie, takie europejskie, że ja właśnie tym się chcę zajmować. Kolejna opowieść jest o pani Zofii Korbońskiej, znanej pani, że wspomina ona o Stefana Korbońskiego, szefa Polski Podziemnej. I ja zatytułowałam ten rozdział Rzeka nie powstała, ponieważ umówiłyśmy się, że zrobimy wywiad Rzeka. I ta Rzeka nie powstała z kilku powodów, ale głównego, no, zostało wiele wywiadów, takich autoryzowanych rozmów. Pani Zofia, to drukowałam to część w Nowojorskim Przeglądzie Polskim, takim dodatku literackim do Nowego Dziennika. I jest, tego materiału było więcej, ale dopóty nie były autoryzowane, ja nie mogłam tego zamieścić. I przerywałam to opowieściami, o których mi ono, to były tak ciężkie też opowieści. Ona była także w mojej książce wcześniej przywoływana, ponieważ ona prowadziła radiostację Świt w czasie Powstania Warszawskiego. On był szefem Polski Podziemnej, taka bardzo znana, piękna para, która została przewieziona z amerykańskiej Częstochowy, gdzie został on pochowany wcześniej, jakieś 25 lat temu, a ona zmarła półtora roku temu. Ich ciała zostały przewiezione do Opatrzności Bożej, są w Warszawie. Tak, na Ursynowie. Na Ursynowie, w tej świątyni. No, niebywała para, która, no można by powiedzieć, zajmowała się też tym, czym zajmował się Jerzy Giedroyć we Francji, bo też prowadzili własną dokumentację, obszerną korespondencję, no i cały czas aktywną działalność społeczną i tacy polityczną. Bardzo szanowani, taka to była słynna para ta waszyngtońska. Zofia Korbońska i Stefan Korboński. I te jej, ona mi także, proszę sobie wyobrazić, że zapisała mi swoje listy z panem Stefanem. Jestem właścicielką tych listów. A dużo tych listów jest? 120. Och, ciekawe. No i te fragmenty listów na końcu przytaczam, bo umówiłyśmy się zresztą, ja mam zrobić co chcę, ale ona jej bardzo zależało, żeby pokazać taki piękny stosunek obojga do siebie. I te listy, najdroższe moje kochanie i takie najdroższa mój kochany mopsiczku i tak dalej, i to wiele lat już po ślubie, są takim ładnym przerwnikiem i zakończeniem tego rozdziału. Kolejnym rozdziałem, jeżeli ja mogę już pospieszyć, to jest: byłam tym dzieckiem, które miało się narodzić, i to jest bardzo dramatyczny tekst. Ja chciałam nawet rozpocząć im książkę, ponieważ to jest dotyczących mordów wołyńskich. Zgłosiła się do mnie osoba, też ja zazwyczaj piszę gdzieś na początku, jak ja docieram do tych swoich, czy historii, czy bohaterów. Pani Maria Kowal z Chicago, która mi powiedziała, że ona mi opowie historię, która cały czas się o niej mówiło w jej rodzinie, a ona była dzieckiem w łonie matki, kiedy to się wszystko stało. Jej rodzina, rozgałęziona, bo i ciocie, i dziadkowie, mieszkali w takiej wsi Pędyki na Wołyniu. Była jedna, jedyna rodzina ukraińska, która się bardzo dobrze zachowała, ja jakby wybiegam do przodu. I to była pierwsza wieś zaatakowana na Wołyniu. I jej matka była w 8 miesiącu ciąży właśnie z nią, z tą Marysią, i miała też wcześniej dzieci, małe dzieci, i nagle w nocy chłopiec, który wstał pierwszy, otworzył drzwi i zobaczył płonące domy, krzyki, i zaczął krzyczeć. Ten ojciec pobiegł, przywiózł konia, przyprowadził konia i wrzucił pierzynę na taki wóz, żeby zabrać i wyjechać, jak najszybciej uciec. Ale koń się spłoszył i nie mogli wyjechać konie, więc oni z tym małymi dziećmi i ona w tej 8 miesiącu ciąży uciekali. W sumie w końcu znaleźli się w katedrze w Łódzku. I ona to dziecko urodziła, była z nią siostra, owinęli tą Marysię, która jest moją bohaterką, w jakąś taką chustę, i wiamili ją trzymali. To są niebywałe szczegóły. I ojciec wraz z innymi po kilku dniach wrócili z powrotem do tej wsi, zobaczyć, co się tam stało z resztą rodziny. Jej dziadkowie byli zamordowani. 11 osób jej rodziny, łącznie z jej siostrą, z czworgiem dzieci. Jeszcze były sztachety od płotów, które leżały obok. I ona powiedziała, no, ona ma stosunek do Ukrainy, dosyć taki, powiedziała, ze skurczonym sercem, nawet jak słyszy słowo Ukrainiec. Bo ona mówi, ja nie miałam dziadków, ja nie miałam ciotek, ja nie miałam w ogóle rodziny. Wzrastała tylko z tą matką i ojcem, którzy nie pogodzili się z tym, i to było wracali do tego i wracali, że ona jakby uczestniczyła w tym sama, chociaż była właśnie tym maleńkim dzieckiem, które się urodziło przyspieszone w tej katedrze. I powiedziała, że kiedy mając 70 lat, poprosiła swojego syna, żeby pojechać i żeby zobaczyła w ogóle tą katedrę. Pojechali na Ukrainę, jeszcze zdążyli, bo to było wcześniej. I mam zdjęcia, które pokazuje, ona się tak patrzyła, jak ta matka się musiała wspinać po takich stromych schodach, żeby jakby no, w ogóle mieć chwilę ciszy i żeby urodzić to dziecko. I to jest dramatyczny bardzo tekst, bardzo trudny. Tak, bo no, niesamowite losy, bo znaleźli się w Niemczech. Tak. Potem Niemczech, potem dotali do Ameryki. Nie, i, tak. teraz tu mam, bo ja lubię to, co dalej, bo to nie, ona wyszła za mąż, też jej mąż był z taką straszną historią jej swoich rodziców, i ona nie ma żadnego, to znaczy jest to kobieta dosyć pogodzona. Co ona teraz robi? Ona teraz opowiada mi o hodowli motyli, coś nieprawdopodobnego. Ja to kończę tymi motylami, że z synem mieszkają razem, ten syn jest samotnym człowiekiem, ona jest bardzo osamotniona i wspomina, i ona mówi, że właściwie jaką radość jej dają to te motyle, które opowieść o tych motylach jest takim zakończeniem jakby pozytywnym i serdecznym. Ale po kolei opowieść, taką chłodną, spokojną opowieść, którą ona, której od niej wydobyłam i tak ją pokazałam spokojnie. I po kolei o tych ciociach i jak ten ojciec wrócił. No jest to, jest, według mnie jest to bardzo takie, no też taki bardzo ważny tekst dla mnie. Kolejna... Tak. To jest takie no, istotne, dlatego że bardzo często mówimy o tej Polonii w Chicago, prawda? No, osiedlali się tam Polacy już dużo wcześniej. Mieszka ich około miliona prawie. No, ale była też ta emigracja bardzo liczna, ta powojenna, która również ty tam trafiła. Ty byłeś Chicago, ty to wiesz. Chicago, Wisconsin. No, wybierano te miejsca, w których klimat mniej więcej był podobny do Polski, a więc tak. W miarę te cztery pory roku, żeby były, prawda? Chociaż w Chicago jest bardzo krótka wiosna i krótka jesień. Zresztą w Polsce jest podobnie w tej chwili. Robi się tak samo, tak. To może zróbmy sobie malutką przerwę na łyk czegoś ciepłego i powrócimy do naszych opowieści. Mam przyjemność gościć panią Aleksandrę Ziółkowską-Boem. Ta pieśń to była modlitwa obozowa. Powstała w 1939 roku. W październiku tam miało miejsce pierwsze wykonanie chóru. Śpiewali tę pieśń żołnierze, a potem stała się coraz bardziej znana, popularna. No i bardzo często dzisiaj na tych uroczystościach różnych patriotycznych jest wykonywana. Jak sądzisz, kto nas o tej porze może słuchać? No miejmy nadzieję, że zresztą mam nadzieję i bardzo ich serdecznie pozdrawiam, że moi bohaterowie tych książek, rodziny, o których jest może Ewa Bąkowska w Gdańsku mieszkająca, o której jest książka o jej rodzinie Dwór Kraśnicy i Hubalowy Demon. Z rodziny Wartanowiczów może Tomasz, profesor Tomasz Wartanowicz. Myślę, że Agnieszka Bogucka słucha. No, na pewno. Ta opiekunka Gryfa i bardzo pięknie prowadząca spotkanie ze mną wczoraj. Kto jeszcze może słuchać? Na przykład Ula Bogobowicz, moja bardzo taka zaprzyjaźniona i serdeczna i czytelniczka i bardzo sobie ceni naszą przyjaźń. I inne osoby. No, na pewno jest ich sporo. Tak, tak. No, powróćmy jeszcze do książki. Druga bitwa o Monte Cassino. No, tytuł pochodzi z tego najszerszego objętościowo reportażu literackiego, który jest zamieszczony na końcu książki. Natomiast jej konstrukcja jest taka, że pojawiają się właśnie piękne postaci II Rzeczpospolitej. Tak. I między innymi jest Beata Chomicz, która mi opowiada o życiu na Wileńszczyźnie i Polesiu i o swoim ojcu, który jest pochowany na Palmirach. Ja piszę, ja przywołuję czytelnika, który mnie jakby do niej doprowadził, pana Andrzeja, który jest bardzo jej taki oddany i opiekuje się grobem jej ojca. To jest bardzo taka ładna, bo ona opowiada spokojnie o takim codziennym życiu. Także chcę także chcę przywołać bardzo taką mi bliską postać lotnika i pisarza Rudolfa Falkowskiego, który niedawno zmarł w Montrealu który miał w życiu dwie pasje i dwa wielkie marzenia, żeby być pisarzem, żeby być pilotem. I zaczął od kursów lotnicy, od kursów i jeździć i latał na samolotach i był w dywizjonie 303, a pierwszą książkę wydał mając 88 lat. I mówił, ja do niego rozmawiałam z nim, on mówi, wie pani, że ja był 20 lat młodszy, to bym się jeszcze bardziej cieszył, ale że doczekał tego. Potem on całymi dniami, całymi właściwie latami pisał różne pamiętniki, dzienniki w różnych kuferkach. Taka obsesja, on powiedział, że on zasypiał nad kartką papieru. Bardzo przystojny pan, który pisał piękne teksty o miłości, a nie ożenił się. I był właśnie tym pilotem. Bardzo, bardzo lubię ten tekst. Zawdzięczam go takiemu bibliotekarzowi w Montrealu, który opiekował się nim, panu Stefanowi Władysiukowi. Mam bardzo interesujący specjalnie taki tekst dla znawców samolotów wokół lotów generała Władysława Sikorskiego. I ja tu przywołuję postać Janusza Krasickiego, wielkiego miłośnika historii, wielkiego bibliofila, którego pasją jest także lotnictwo i którego ojciec był pilotem, Witold Krasicki, i dostał się do niewoli sowieckiej, był jeńcem obozu w Starobielsku i został zamordowany w 40 roku w Charkowie. I Janusz Krasicki przepięknie mi przywołał, ja mu tutaj jestem bardzo wdzięczna, właśnie typ samolotów, który jest bardzo potrzebny dla kogoś, kto bada tą tragedię Sikorskiego, i on, wielki znawca i sam lotnik także, pokazał mi, udzielił mi tutaj wypowiedzi na temat tych samolotów. A co jeszcze bym chciała może wspomnieć? A może, przepraszam, tak, bo tak? Czy w tym momencie dobrze byłoby chociaż przez chwilę powrócić do wątku poruszonego na początku naszego programu? Mowa o Zdzisławie Starosteckim, podporuczniku, tak, czy chorążym. Czym on się zajmował w Ameryce? To jest dopiero ciekawa historia. Tak, mieliśmy takie ważne rzeczy, bo tak, był to wynalazca głowic Patriot. Czyli on miał na usprawiedliwienie, czyli w tej pierwszej, takiej jednej z pierwszych rozmów, ja mówię, dlaczego pan tak późno się zgłosił? Dobrze, że przypomniałeś to. On powiedział, bo ja miałem bardzo odpowiedzialną pracę. On był zajęty od rady. I zdradził tajemnicę wojskową. I zdradził tajemnicę wojskową. Tak, no ciekawa historia, bo ona się nie kończy tylko na Ameryce, bo potem, kiedy przyszedł na emeryturę, był tutaj w Polsce i został generałem. Został generałem, tak, rozkazem ministra obrony narodowej. No i tutaj pełnił rolę pewnego konsultanta. No, był taki okres, kiedy liczyliśmy na to, że rakiety Patriot, które, jak podkreśla pan Starostecki, są rakietami obronnymi. To jest system tylko przeznaczony do obrony. A niewiele brakowało, mielibyśmy również w Polsce. No i dobrze wiedzieć, że maczał w tym palce w konstrukcji tych rakiet Polak, właśnie ten Zdzisław Starostecki. Ten, o którym mówiliśmy na początku, że walnął pięścią swojego dowódcę czołgu i poprowadził ten czołg do góry, no i zmienił w ten sposób historię. Ja, jeżeli mogę, to jeszcze przywołam, to znaczy są moje książki, takie reportaże historyczne, to jest Kaja od Radosława, czyli historia Hubalowego Krzyża. I może później, jeżeli to Państwa interesuje i Ciebie interesuje, to opowiem o amerykańskiej wersji tej książki i innych. Ale także chcę jeszcze raz przypomnieć ten Dwór Kraśnicy i Hubalowy Demon. Tym bardziej, że jutro gmina Sławno w Łopoczyńskim, niedaleko Opoczna, gdzie tam walczył major Hubal i akcja moich dwóch książek się tam dzieje. Są były dwory w Kraśnicy i w Kunicach Osowskich. Taka jest przywołana piękna postać Wandy Osowskiej, jej brata Henryka, który był adiutantem Hubala. I pisze o dworze w Kraśnicy, pisze o Annie Bąkowskiej, taki z Podola Ormiance, która wyszła za mąż i założyli stadninę koni. Taka bardzo piękna opowieść, bo ja mam wątek amerykański, dlatego że co się stało z tymi końmi, jak byli Niemcy, jak byli Sowieci. I w Kraśnicy urodziła się w tej stadninie taka Bała Łajka, znana Klacz, która dała Ogiera Baska. I ten Bask ma w tej chwili losy o tych koniach pisze, tak jak losy koni, tak samo są interesujące jak losy ludzi, niektórych koni. I on ma teraz w Kentucky, w Lexington, wielkości naturalnej, swój pomnik przed Muzeum Konia. I ten koń wyjechał do Ameryki, ja piszę dlaczego i jak to się wszystko stało. I zrobił karierę nieprawdopodobną i teraz jego potomkowie to są no, bardzo drogie konie, które pisze o tej Kraśnicy i jutro właśnie ta gmina Sławno daje mi obywatelstwo honorowe. Ja bardzo jestem dumna i bardzo jestem, nie mogę się doczekać tylko jutra, bo już nie jutro, tylko dzisiaj, bo już jest późna noc. I ta książka jest mi bardzo bliska ze względu na rodzinę Wartanowiczów, o której piszę, ale wracam do tej rodziny także w książce Lepszy dzień nie przyszedł już. I to jest taka maleńka, krótka opowieść, którą zaczynam tą książkę. I ja piszę o rodzinie oficerskiej, jak osiadłej na Kresach. Były tak zwane osady i wysyłano Polaków, żeby zasiedlali Kresy. I piszę o tym, jak taka Joasia Synowiec opowiada mi dzieje, co się stało, jak zostali wywiezieni na Sybir, byli jedni pierwsi z transportem. Pojechała babcia, dziadek, tatuś, mamusia. Ona i dwóch młodszych braciszków, jak najpierw zmarła babcia, potem mamusia, potem tatuś i co z tymi dziećmi się działo. I ona, to są takie wstrząsające, jak wielki taki dramat jest, dlatego że ona opowiada, jak już są wywiezieni, już zostały te dzieci, te sieroty same, tam gdzieś jakiś, nikt im nie pomógł, zbierał jakieś roślinki dosłownie i przyjechał Rosjanin i zabrał te dzieci, najmłodszego zabrał na konia i cały dzień szły do sierocińca i tam musiały zrywać owoce, nie mogły jeść tych owoców i przyszła Polka, która powiedziała jej, wiesz, jest Wojsko Polskie. I ona mówi, i wie pani Aleksandra, widziałam, że to jest bardzo ważna wiadomość, chociaż miała 10 lat. I nie mieli ani zegarka, ani nic z tymi dziećmi, z tymi braciszkami nocami. Ta kobieta, ona mówi, nawet imienia nie pamiętam, to był jak anioł, która jej pomogła. Nocami szli, a w dzień się chowali w krzakach, ponieważ poszukiwano tych dzieci. I dostali się, i to były dzieci w strasznie rozwycięczonym stanie. Ona też opowiadała, jak taka Rosjanka się zgłosiła po najmłodszego takiego Henia, jej braciszka, i mówi, ty mi daj, ja się nim zajmę. Taki był piękny blondynek z loczkami. I ta Joanna mi opowiada, że ona mówi, ale nie możesz mi zabrać, to jest mój brat, to jest tak jak moje dziecko, taki czteroletni. I mówi, to była dobra kobieta, ta Rosjanka, ona mogła mi zabrać tego braciszka, zostawiła go. I teraz zostali po raz pierwszy rozdzieleni I jej opowieść o tym, jak ona miesiącami te dzieci są w szpitalu, pod tymi namiotami, i ona już więcej nie zobaczyła tego Henia. Ten starszy braciszek Józiek przyniósł tylko świadectwo zgonu. I ja, pisząc tą opowieść, jak mówię, że emocje mnie popychają do napisania, ale potem odkładam ten tekst i muszę już zrobić tekst literacki, w sensie takiego wycyzelowania i zabrania przymiotników i takie pokazywanie. Im bardziej jest dramatyczna historia, tym bardziej jakby te same fakty muszą przemawiać. To ja tak przywołuję zawsze opowieść, jak było zalanie Nowego Orleanu niedawno, parę lat temu, i całymi dniami w telewizji pokazywano takie straszliwe sceny, i to się widziało, i człowiek taki wstrzymanym oddechem oglądał to. I nagle jest reporter, który mówi, że tam po lewej stronie i po prawej. I ja mówię, żeby nie trzeba nic mówić, bo to widzę. To znaczy, czyli opowiadając o takich tragediach, nie można tego gadulstwa mieć. O czym wiesz, bo to jest sposób pisania. No tak, a to jest taki szkolny błąd popełniany przez niedoświadczonych redaktorów. Żeby się publicystykę nie zabawiać tak, i w jakiś... No, bardzo często widać to właśnie w telewizji, kiedy komentarz opisuje to, co my widzimy. Komentarz powinien rozbudowywać to, czego my nie widzimy, bo nie trzeba nam tłumaczyć, że pada deszcz, pada śnieg, bo widzimy to wszystko. Tak, to taki szkolny, warsztatowy błąd. I ta opowieść króciutka, ona ukazała się po angielsku i na jej... I ja uważam, że losy ludzkie, bo ja nie mówię o... Ja nie zajmuję się jakby dowódcami. Ja nie piszę o generałach, którzy podejmują taki czy inny rozkaz, czy decyzję, tylko piszę o losach ludzi, których doświadczyła wojna i co się z nimi działo. I uważam, że to jest takie o tyle jakby międzynarodowe, że to ponad, że jak oglądamy czy film, czy czytamy książkę i nas te losy ludzkie wstrząsną, to nieważne, jaka to jest narodowość, prawda, do jakiego stopnia, bo to jest, utożsamiamy się z konkretnymi ludźmi, którzy coś przeszli, i jakby im współczujemy, czy przejmujemy się tym. I to mi bardzo pomogło w Ameryce z tymi moimi amerykańskimi wydaniami, o których może coś wspomnę, jeżeli pozwolisz. Tak, tak. Ale może zrobimy chwilę przerwy, ponieważ jest również w twojej książce Ordonówna Hanka, patrzy na indeks osób. Właściwie nazywała się Maria Anna Tyszkiewicz z domu Pietruszyńska. To też przepiękna postać. Piękna postać. Ona też zajmowała się dziećmi na Bliskim Wschodzie. Śpiewała jeszcze w Związku Radzieckim w latach 42-43 podczas wojny, w czasie tworzenia Armii Polskiej. Tak, to była wspaniała artystka przedwojenna. Zachowały się na szczęście jej nagrania. Tak świat i cała treść dawnych dni utrata znów, mówiąc bez słów, że jesień się zaczyna, a starość już się skrada. Bo jeśli upomina, gdy wczesny zmrok zapada, tak miło się wspomina, tak łatwo sercem zada. Bo jesień się zaczyna, a starość już się skrada. Gdy jesień się zaczyna, a liście w drzew opada, zasiadam u komina, gdy wczesny zmrok się skrada. Tak miło się wspomina, tak łatwo serce wada. Gdy jesień się zaczyna, a liście w drzew opada. Tak, stare nagranie, ale głos mocny Hanki Ordonówny. Powracamy do naszej rozmowy. Za 24 minuty godzina druga. Zostało nam jeszcze 20 minut, a nie wspomnieliśmy o twoim największym sukcesie, bo wydać książkę w Polsce, no cóż, wielu to robi, ale wydać książkę o Polsce za granicą i to w Ameryce, no to można niewielu wymienić takich autorów. Zaczęło się od tego, że ja napisałam książkę Otwarta rana Ameryki, indiańską książkę i tu przywołam na chwilę takiego mojego stryja Korczaka Ziółkowskiego, który zaczął budowę szalonego konia, jak to mówią w Polsce, czyli Crazy Horse w południowej Dakocie. I tą książkę pisałam długo, pisałam ją prawie 10 lat w międzyczasie, pisząc inne zajmując się, bo chciałam się do tego tematu bardzo przygotować i miałam prenumeratę Lakota Times, Indian Country Today. I w drugiej części są rozmowy z Kiowa, Chickasa, Cherokee i tak dalej. I Apache mi pomogli znaleźć wydawcę. Oni się tak tą książką jakby ucieszyli, utożsamili. Ukazała się jako Open Wounds, nie w liczbie pojedynczej, jak jest Otwarta rana, tylko poprosili, żeby to były Otwarte rany Ameryki. I ta książka właśnie jest, wydawca i ja dziękujemy Apaczom, że nam znaleźli wydawcę i jeszcze dali pewne fundusze, żeby ona się mogła ukazać. I wszystkie właściwie główne pisma indiańskie ją recenzowały. Kolejną moją książką była książka Kocia, ponieważ ja piszę także inne książki, nie tylko historyczne reportaże, czy o Melchiorze Wańkowiczu, czy o Ingrid Bergman, którą wspomniałyśmy. I ja jakby taki przerywnik po tych dramatach, o które ja bardzo przeżywam pisząc te książki, napisałam o swojej kotce, która była dla mnie też takim zaskoczeniem, że to była jak doggy cat, jak się to mówi, że kot, który chodził jak piesek za mną, jeździł ze mną, był w indiańskich rezerwatach, był wiele, wiele razy w Polsce. I wydało mi to wydawnictwo uniwersyteckie Purdue University Press, czyli nie ktoś, kto kocha koty, tylko uniwersytet, który wydaje przepiękne książki o zwierzętach. I teraz mając te dwie książki i już byłam, będąc także stypendystką, zresztą kolejny raz Fulbrighta, ja byłam taka jakby i członkiem amerykańskiego pen klubu, czyli już byłam wiarygodną osobą, bo to jest taka, ktoś przyjeżdża i przynosi jakiś maszynopis i nie wiadomo skąd ten maszynopis, co z tym zrobić, fantem. Ja powiedziałam, no ja to teraz chcę wydać te moje polskie książki. I tutaj wszystko stanęło w miejscu. Ponad 2 lata szukałam wydawcy. Tak jak z tymi pierwszymi poszło mi to bardzo dosyć prędko. Tak tutaj pierwszą książką to właśnie o powstaniu warszawskim Kaja od Radosława, o której tu wspominam. Ona się ukazała w Stanach Zjednoczonych, przepięknie wydana, a szukałam wydawnictwa minęło jeden rok, drugi rok, pisałam do wydawców list, że to jest książka o powstaniu warszawskim, o Syberii, o odbudowie Warszawy i los takiej kobiety bardzo interesującej i bardzo książka, która zresztą dostała tytuł książki roku w Londynie. I wszyscy mówili, że to nie ich interesuje. Ja chodziłam do księgarni Barnes & Noble, patrzyłam, gdzie są książki historyczne. W ogóle teraz te wszystkie księgarnie, to jest wszystko non-fiction. To już te powieści gdzieś tam z tyłu, jakieś starsze panie oglądają. Wszystko to są pamiętniki, wspomnienia, jakieś wyjaśniania. I patrzyłam, gdzie jest dział historyczny i gdzie piszą w ogóle o Polsce albo Europie Wschodniej. Czyli i o II wojnie światowej. Wypisywałam sobie tych wydawców. W domu szukałam, na internecie znajdowałam adres i wysyłałam kolejną taką notę, że ja mam książkę. I w pewnym momencie wydawca się znalazł, zupełnie dobry, i już miał mi przysłać umowę, ale napisał mi maila, mówi, czy to na pewno jest książka o powstaniu w getcie? Ja mówię, nie, to jest o powstaniu warszawskim, które było w 1944. No to nie będziemy mieli czytelnika. Znów się wycofał. I kolejne wydawnictwo, Lexington Books, której można porównać, ale też w poprzednim okresie, bo teraz się różne złe rzeczy dzieją także u nas wśród wydawców, tak jak kiedyś było PWN czy Ossolineum, takie popularno-naukowe wydawnictwo, które jest sponsorowane przez wielkie biblioteki świata w ogóle angielskiego, czyli jak się wpisuje tytuł tej książki, na przykład w taki największy katalog świata, gdzie biblioteki płacą, żeby tam należeć, to się ukazuje 800 bibliotek i od Biblioteki Narodowej w Izraelu, poprzez Chiny, czy poprzez Nową Zelandię, Australię, wszystkie uniwersyteckie biblioteki amerykańskie i ta książka Kaja Radosława była moją pierwszą amerykańską książką i bardzo sobie cenię, że o niej napisał między innymi Zbigniew Brzeziński, jest zacytowany fragment na tylnej okładce, a także autorzy tej pięknej książki o lotnikach polskich, Stanley Cloud and Lynn Olson, gdzie Sprawa Honoru, prawda, się ukazało pod tym tytułem jak serial, tak? Pod tym samym tytułem, o tym serial, który chodzi teraz, jak ja jestem w Polsce, oglądam. W telewizji, tak, była ta książka, tak. Wspaniale wydana. I ona ma już drugie wydanie, ukazała się teraz w miękkiej okładce. Ma ładne recenzje i to bardzo, bardzo jestem zadowolona, że to ktoś to sobie dowie się, że było powstanie warszawskie, bo główny problem przy tej książce, który powstał, ja w polskim wydaniu, teraz jest też drugie wydanie, Muza mi wznowiła tą książkę, ja daję aneks, gdzie zwracam się, bo pisałam tę książkę w Ameryce w oparciu o takie opowieści, bardzo zaprzyjaźniony ze mną Kai, to była żona Marka Szymańskiego, Sępa od Hubala i taka zaprzyjaźniona ze mną rodzina. I ja w aneksie umieściłam, bo chciałam taki dać do myślenia, bez żadnego komentarza, co wiesz na temat Syberii, to z czym ci się kojarzy Syberia, a drugie, co wiesz o powstaniu warszawskim 1944 roku. I na 20 ileś osób, gdzie ja zawsze piszę, kim kto jest, i to są dziennikarze, to są autorzy książek, doktoranci różni i także jakiś oficer wojska, znaczy lotnictwa amerykańskiego i tak dalej, to piszą na te 20 parę, oprócz jednej osoby, wszyscy piszą o tym, że to jest powstanie w getcie, bo problem, na czym polega, że wie się o jednym jedynym powstaniu, czyli jak było 60-lecie powstania warszawskiego i ukazał się bardzo piękny program właśnie z obecnością Zofii Korbońskiej, którą przywoływaliśmy wcześniej, tejże Jaroszewiczowej, o którą pisałam, Brzezińskiego, Normana Davisa i tak dalej, to moi znajomi także, oni sobie nałożyli znów, że to jest wciąż powstanie, mówi, w getcie. Ja nie wiedziałem, że oni się tak kanałami przenosili na przykład. Czyli niewiedza polega na tym, żeby były dwa powstania. I jeden z historyków napisał mi taką wypowiedź. Były dwa powstania. Wiemy my tu w Ameryce o jednym, 43, a to jest drugie, 44. Bardzo pięknie o tym napisał. I teraz jak ja mam to amerykańskie wydanie, ja się pewnej nocy obudziłam przerażona, że ja muszę to wycofać, dlatego że to będzie wzięte dosłownie. Tutaj nie dawałam żadnych przymiotników, proszę bardzo, co Amerykanie wiedzą o powstaniu warszawskim, ale jak to będzie przeczytane, to czytelnik amerykański weźmie to jako bez tego sarkazmu czy takiej, prawda, tłumaczenia, jako dosłowną rzecz. Czyli co ja zrobiłam? Wycofałam te wszystkie wypowiedzi i zwróciłam się do ludzi, których już w międzyczasie też znałam. Tak samo różnych zawodów, ale dziennikarzy, pisarzy, do doktoranta, który nie był nawet polskiego pochodzenia i powiedziałam, musisz napisać o Powstaniu Warszawskim. I każdy napisał piękną taką kilkuzdaniową taką wypowiedź. Między innymi tego z Polski poprosiłam właśnie Gryfa. A jeden ze studentów, doktorantów napisał tak, no gdybym ja był Polakiem i gdybym był wtedy w Polsce, wiem jak się to powstanie krytykuje, ale ja bym wziął udział w tym powstaniu. Bardzo pięknie mi napisał. I to jest pierwsza książka. Potem ona się zupełnie ładnie im tam jakby rozchodzi, ale to jest oczywiście do pewnych elit to trafia, czy do uniwersyteckich środowisk. I kolejną książkę, którą wydałam, to była taka, się nazywa Polskie doświadczenie w czasie II wojny światowej i to jest połączenie tego dworu w Kraśnicy, gdzie ja zamieściłam właśnie sylwetkę, piękną postać Wandy Osowskiej i takiej Żydówki, którego ją 50 lat poszukiwała. Przepiękna taka powstała książka we Francji, ja to przywołuję. I pokazałam wywózki na Sybir i pokazałam Auschwitz. I kolejna książka jest o Hubelczyku, o tym romanie Rodziewiczu. I ja się cieszę, że poprzez los tego romana jest pokazane, że w Auschwitz byli chrześcijanie i byli Polacy, bo to jest jakby też w Ameryce nie odbiera się tego, jednoznacznie się odbiera. I kolejna książka, cztery książki się tak ukazały i potem była, i tutaj zrobię taki mały oddech i chcę powiedzieć, że ta się druga też się ukazuje teraz w styczniu, będzie nowe wydanie i ja postanowiłam wydać książkę w Ameryce o Wańkowiczu. I tu miałam jeszcze większy problem i trwało to bardzo długo, bo oni powiedzieli, to nie jest znany pisarz, my nie możemy napisać, że ale go znałaś. No, dlaczego chcesz o nim powiedzieć? Ja więc mówię, to ja porównałam go do Ernesta Hemingwaya, powiedziałam, że on tu na osobowość, na takie tematy, które podejmował, popularność. To był polski Ernest Hemingway. Im to się bardzo spodobało i książka się ukazała. Tylko, że Wańkowicz miał zupełnie inne poglądy niż Ernest Hemingway. Tak, chodziło takie, jak wyjaśniłam, o co chodzi, tak? Raczej zaliczał się do lewaków, a Wańkowicz do konserwatystów, tak? I teraz jeszcze, bo zaczęliśmy rozmowę od Ingrid Bergman. I ja właśnie znalazłam najpierw agentkę, ta agentka mi kazała dopisać pewne fragmenty w tej książce, jakby sensacyjne, ja się z tego wycofałam. I to moje wydawnictwo naukowe znalazło mi wydawnictwo na Ingrid Bergman, się ona ukazała ta książka i w tej chwili mnie spytali, czy ja mam jakąś inną książkę i Ulica Żółwiego Strumienia, na tobie także, jest właśnie w trakcie przygotowań, jak teraz wracam do Ameryki, do końca listopada mam ją oddać. Czyli dlaczego ja się cieszę, że te kilka książek jest losy ludzkie, losy to o czym mówiliśmy i o powstaniu i o wywózkach na Sybir i Auschwitz i o dramaty ludzkie, którymi się czytelnik amerykański na tyle uważam, że wydawca to jakby tak to podjął tą decyzję jedną i drugą przy kolejnych książkach, że te książki są pięknie wydane, w sztywnych oprawach, oszyte, z pięknymi fotografiami. Dostałam zgodę wnuka Jana Buchaka, Bogdana Buchaka, który tobie też jest znany. Bardzo jestem mu wdzięczna. Przepiękno, on mi jeszcze przysłał dodatkowe fotografie. I słucha nas, jestem pewien. Tak, po nocach nie śpi. Tak. I dał mi zgodę, także ja mam te piękne fotografie także Wiesława Chrzanowskiego. Te fotografie są na wkładkach, czyli są na dobrym papierze, bardzo pięknie pokazane. I ja pamiętam, że jak wychodziłam za mąż, tak się denerwowałam, że ja to wyjeżdżam z Polski, ale już to było po 90 roku i dostałam taki list od Zbigniewa Brzezińskiego, niech pan się tak nie przejmuje, można wiele zrobić dla Polski, będąc poza krajem. I to jest tak, brzmi może trochę z patosem, a ja tak staram się unikać patosu, ale to są tematy, które jakby nie odbywa się, prawda, bez wielkich słów. I to, że w dobrych wydawnictwach amerykańskich, nie że Polonia wydała i sobie rozprowadza także w języku angielskim, tylko że to weszło w nurt amerykański, normalnego wydawnictwa amerykańskiego. Bardzo, bardzo uważam, że to jest jestem bardzo wdzięczna losowi i Panu Bogu, że to się ukazało, że coś się stało dobrego. Tak, tak. No, powinniśmy być wszyscy wdzięczni właśnie tobie za tę książkę Upór. O Powstaniu Warszawskim, bo wiemy dobrze, do jakich przekłamań tutaj, do jakiej kompletnej niewiedzy. Niewiedzy, ale ja też... Przecież to był wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, któremu się pomyliły te dwa powstania. Poza tym przez pewien czas zaczęto mówić... W ogóle wiedzą o jednym powstaniu. Tak. To nie to, że im się pomyliło. Oni nie wiedzą, że były dwa powstania. A ci, to którzy jest już nie problem. Mogą tego ukryć, tego powstania warszawskiego, a nie powstania w getcie, to czasami potrafią pisać, że to warszawskie to było drugie powstanie, a pierwsze to było powstanie w getcie warszawskim. A więc mamy pierwsze powstanie i drugie powstanie. To też jest pewna forma, uważam, manipulacji. Bo jednak tamto powstanie w 1943 roku ograniczało się do jednak terenów getta. Ale... Trwało zaledwie 3 dni. Ja mam taką trochę nieprzekorną naturę, ale chcę coś powiedzieć, że ja miałam spotkanie w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie i właśnie taki głos, jak ty teraz się pojawił z sali, że ci Amerykanie nic nie wiedzą o naszym powstaniu. A ja mówię, tak, ale co my też robimy, to naprawdę są na to, powinny być środki, powinny te książki być, powinny filmy wchodzić. To jest kwestia uporu, bo to jest bardzo ważne, uprzeć się i różnymi sposobami, żeby wyjść temu naprzeciw. I był na sali wydawca, pan Łoś, który wydaje między innymi książki, małe, wydawnictwo małe i księdza Zaleskiego, Isakowicza Zaleskiego. I ja mówię, jest między nami wydawca i czy pan by wydał książkę, gdyby się do pana zgłosił z dobrą książką autor i napisałby o powstaniu w Meksyku z piękną postacią Pancho Villa. A on mówi, nie, ja bym musiał mieć sponsora. Ja mówię, czy w Polsce by się ustawił wielki naród meksykański, katolicki, czy w Polsce by rzeczywiście w księgarniach się ustawiła kolejka, żeby kupić tą książkę? Czyli, prawda, jeżeli my mamy pretensje, że ktoś o nas za mało wie, to jest także nasza wina. To znaczy, naprawdę trzeba starań, pieniędzy, instytucji, które sponsorują, które przecież, nie wiem, i tłumaczenia, i można książki, film, powinno się dopychać już wręcz, czy proponować. Krystiada, przepiękny film poświęcony właśnie rewolucji w Meksyku, prześladowany chrześcijan w Meksyku, no, zaangażowany Garcia, nie pamiętam już jak miał na imię, ten przystojny aktor, tak, odtwarzający główną rolę. No właśnie, nam się nie udaje. Nam się nie udaje i to trzeba zmienić. I to trzeba natychmiast zmienić. Jak są instytuty Goethego, które na przykład każdy... Ale mnie opowiadał dyrektor PiW-u, pan Rafał Skąpski, że jak on wydaje książkę holenderską na przykład, to natychmiast dostaje pieniądze na tłumaczenie, wsparcie, a tutaj u nas to są te takie indywidualne starania, czy upór, czy postanowienie, prawda? To są trudne rzeczy. Tłumaczenia, jak z trudem można dostać. Ja nie miałam żadnego wsparcia, nawet na Wańkowicza złożyłam wniosek do Instytutu Książki i trwało to i trwało i wreszcie się ukazała się oczywiście bez wsparcia i podziękowałam im za uwagę. No bo w tym roku świętujemy 25-lecie wolności. Ciekawi mnie, czy ze strony właśnie trzeciej RP, czy spotkały cię jakieś tutaj jakieś zaszczyty, wyróżnienia, medale, dyplomy? Dostałam, Stowarzyszenie Księgarzy mi dało złoty medal, bardzo piękny, złotą odznakę, taki szlachetny właśnie, bo wspominałam o tej obywatelstwie honorowym gminy, do Soja jeszcze nie. No i to jest też właśnie kamyczek do tej całej naszej polityki trzeciej RP, bo szczerze mówiąc, jesteś od 25 lat najlepszym polskim ambasadorem w Ameryce. No nie wiem, jaki ranking, dlaczego tak. Ale ambasador mówisz? Właśnie w tym sensie, ambasador polskiej kultury, nie ten tytularny, nominalny, bo ten to pewnie dostaje to stanowisko, dlatego że musi dostać. Prawda. Mieliśmy już takich ambasadorów w Ameryce także. Tak, także to powinno się również zmienić. Tym bardziej, że dzięki tobie z kolei wiemy, ilu jest fantastycznych Polaków w Ameryce za granicą. Odchodzą już w tej chwili, ale ich dzieci pamiętają Polskę, mówią po polsku. Jak z tym wygląda? Tym powrotem polskiej tożsamości, będą z nich Polacy? Ja uważam to, co mój ojciec, któremu zadedykowałam książkę, uważał, że ci, którzy przeżyli, uratowali się, to większość, to dzieci są wynarodowione zupełnie. Ja piszę o rodzinie Wartanowiczów i piszę, ja się urodzona w Zambii. Matka i była na Syberii, babcia była na Syberii. Ona po przeczytaniu dopiero angielskiej książki napisała, że ona się o tym dowiedziała. Ja mówię, to ty nigdy ze swoją babcią nie rozmawiałaś? Nie. A nie byłaś tego ciekawa, jesteś dziennikarką. Ona mówi, nie. To znaczy, nawet nie miała jakby ciekawości rodzinnej. Osoba, prawda, humanistka, która jest dziennikarką. Ja uważam, że sentymenty zostają. Na przykład o tej Joannie Synowiec, której cała rodzina została właściwie wymordowana na Syberii i tak dalej. Zginęła na Syberii. To jest, zwrócił się do mnie bardzo piękny, tak, dostaje kolejne listy jej dzieci. Jest to pilot, który pisze do mnie, jak jest wdzięczny, że on się dowiedział, że ktoś poświęcił czas historii jego rodziny, bo się dowiedział dzięki temu, ale to dzięki angielskiej oczywiście wersji. I to są ładne przykłady, ale co będzie, no, te dzieci mówią po polsku troszeczkę, one nie mówią na tyle większość, żeby się znalazły potem, no żeby to przetrwało. To są bardzo dużo dramatów takich, podziałów między pokoleniami. Ja bardzo ostro na to patrzę niestety, chociaż lubię takie miękkości, że to są wynarodowe, to się wynarodowiły te rodziny. Gdzieś jakiś sentyment zostanie, może z tego coś wyniknie, ale to rodziny, które przetrwały, a tych dzieci dobrze się dowiadują o historii sobie, rodziców. Tak, najważniejsze, żeby o Polsce nie mówili źle. Program minimum, załóżmy. A może jeśli poznają Polskę, zaczną o niej mówić dobrze, przypominając sobie o swoich dziadkach, pradziadkach, o polskich korzeniach. No ale ktoś musi im dać jakiś przykład. To też jest ważna sprawa, żeby tę dumę wykazać, dać szansę, żeby ona mogła zaistnieć, prawda? Moje książki mają przypisy właśnie, czyli tak. Ja piszę losy ludzkie, ale w przypisach jest wyjaśnianie, są historyczne przypisy dla tych, którzy chcą się dowiedzieć czegoś więcej i nie muszą sięgać, nie wiem, do internetu, czyli to nie są takie opowieści losy ludzkie i opowieści o poszczególnych osobach, ale także właśnie dlatego są popularno-naukowe, że są potem na końcu duże strony przypisów. Tak. Zakończy nasze spotkanie Hanka Ordonów. Na szczęście raz się uśmiecha. Pięknie. A mnie się uśmiecha szczęście raz na 4 lata, bo mam okazję gościć to w Trójce na Poważnie Aleksandrę Ziółkowską-Boem. Bardzo ci serdecznie dziękuję za przyjście. Zarwanie tej nocy. Oczywiście z korzyścią dla naszych słuchaczy. Kłania się Wojciech Raszczyński. Dziękuję. Ani szczęście przejdzie obok nas tak blisko, że tylko ręką sięgnąć już je człowiek ma. I nie widzimy i tracimy wtedy wszystko, chociaż to szczęście samo do rąk nam się pcha. I jak w ostatniej chwili w pogoń się nie wrócisz i nie zatrzymasz szczęścia, póki jeszcze czas, to już przepadło, ono drugi raz nie wróci. Bo szczęście w życiu się pojawia jeden raz. Szczęście raz się uśmiecha, raz nam rzuca smar bezcenny. Człowiek taka pełni, nie mąż winny. Szczęście przejdzie obok nas tak blisko, że tylko ręką sięgnąć już je człowiek ma.